sorpresa. Ez da mugetu, zazizko buka jarrua. Zazizko buka jarrua. Mendiz eraiak, fabrikak ere. Eta metan eafixar. Eta metan eafixar. Gure furgoiak, ekin gabea. Biadoski zekatua, txeki txeki txeki txeki txeki txeki. Yeah.